Laten we een moment bidden voor de veiligheidssituatie van Israël. En laten we dan kijken naar de landen rondom Israël. In het noorden zien we Libanon en de Golan. En het hoofd van de noordelijke commando's, generaal Aviv Kochavi van het Israëlische leger, willen we wijsheid toebidden. En Heer, zalf hem voor wijsheid, inzicht en vermoedigheid. In Libanon is het Hezbollah die in allerlei strijd verwikkeld is met IS en allerlei andere terreurgroepen. Dat maakt natuurlijk dat ze ook in deze tijd niet veel aandacht voor Israël hebben. Maar ja, je weet het nooit en daarom bidden we wijsheid en inzicht voor het leger in het noorden. Laten we bidden dat de leiders van Israël, net als in de dagen van Elisa, weten welke woorden door de leiders van de vijanden gesproken worden in privé. Zoals staat in 2 Koningen 6 vers 12. En dan bidden we ook voor de zuidgrens, de grens met de Sinaï-woestijn. Een plek die vol zit met radicale groeperingen die opereren vanuit die Sinaï-woestijn naar Israël en Egypte. Voor het leger dat deze grens bewaakt, bidden we ook waakzaamheid en wijsheid. En we bidden voor een bemoediging voor de soldaten daar. En dan aan de oostkant hebben we Jordanië. En koning Abdullah daar wil nog steeds een goede relatie met Israël. Maar tegelijkertijd moet hij ook de meerderheid, zijn Palestijnse meerderheid van de bevolking, aan zijn kant houden. En laten we daarom ook een moment bidden voor wijsheid voor deze koning, koning Abdullah. En zo bidden we, God van Israël, bescherming en zegen voor uw volk en uw land. En dan is er die belangrijke tekst uit Ezechiël 36. De belofte van God om zijn volk terug te halen naar huis. En daar staat, ik zal u weghalen uit de volken en u bijeen vergaderen uit alle landen. En ik zal u brengen naar uw eigen land. Heer, en u hebt in deze verse in Ezechiël gezegd dat Alia u de eer brengt. En zo vertrouwen we erop dat u onze gebeden hoort en antwoord geeft. We bidden voor de vele jonge Joodse mensen dat ze komen naar Israël. En dat hun families zullen volgen. En we bidden, Heer, laat de Joden zien dat het leven in ballingschap voorbij is. Dat Israël wordt hersteld en dat ze nodig zijn in het land. En dan bidden we nog speciaal voor die grote groep Joden die nog in Iran wonen, dat zij ook naar huis mogen komen. En er zijn ook Joden die zich bevinden in gebieden in de wereld waar we normaal niet aan zouden denken, zoals Noord-India, China en ook nog veel in Oost-Europa en Oekraïne. En niet in de laatste plaats bidden we ook voor Messiaanse Joden van over de hele wereld, dat zij ook de stap durven te zetten om terug te keren naar Israël. De boycottbeweging BDS, dat staat voor boycott, disinvestering en sancties, die probeert tegen te gaan dat producten uit Israël en dan in het bijzonder uit Judea en Samaria worden ingevoerd in Europa. Vorige week was er een debat in de Tweede Kamer in Nederland met als resultaat dat de BDS meer voet aan de grond heeft gekregen onder het mom van vrijheid van meningsuiting. Ook een verklaring van 20 Israëlische academici die de BDS ondersteunen heeft ook een bemoediging gegeven aan de mensen die eraan werken om haat op te wekken tegen Israël. En daarom bidden we: Heer, geef wijsheid over hoe we in deze zaak moeten bidden. En we willen opstaan tegen deze demonische kracht die haat tegen Israël en het Joodse volk opwekt. En zo bidden we ook voor uw kerk, dat er christenen mogen zijn die op zullen staan en zich tegen de BDS zullen uitspreken. Ja, Heer, en we bidden ook dat deze vloek die op Israël rust zal worden omgekeerd. En dat u Israël gaat zegenen, meer en meer, en dat de economie zal bloeien als nooit tevoren. Ja, en dan wil ik weer graag een verhaal delen van Rachel Netanel uit Jeruzalem. Ze vraagt gebed voor haar nicht, waar ze een heel bijzonder gesprek mee had. Voor Rachel hebben we wel vaker gebeden. Zij is een evangeliste die aan iedereen die het horen wil, en ook aan degene die het niet wil horen, het evangelie vertelt en het verhaal van Yeshua. En in Israël is dat heel bijzonder. Haar nicht heeft een hele succesvolle kledingboutique en is geliefd door vele mensen. Maar toen Rachel de laatste keer bij haar kwam, vertelde ze openlijk dat ze geen voldoening meer had in dit werk. En dat ze een enorme leegheid in haar hart ervaarde. En als je dat tegen Rachel zegt, dan weet je al wat er gaat komen. En ze antwoordde met haar getuigenis. En vertelde over hoe zij Yeshua heeft leren kennen in haar leven. En dat Rachels leven totaal veranderd werd. En dat alles in het leven tijdelijk is, behalve Yeshua, die is voor altijd. En aan het eind van het gesprek greep ze mijn arm en zei ze, ik wil meer weten. Kunnen we niet een afspraak maken? Rachel zei, ja, dat is goed, maar dan moet je eerst alle vragen die je hebt over geloof opschrijven. En zo gebeurde het dat een week later Rachel voor haar gebeden heeft. En zo schrijft Rachel dat het zo bijzonder was dat haar nicht jarenlang niets van haar wilde horen en nu opeens open stond voor de werking van de Heilige Geest. Zullen we een moment bidden voor Rachel en haar nicht en Yeshua danken voor zijn wonderbare reddingswerk. Brian en Rachelle Slater geven leiding aan een hulpverleningsorganisatie in Netanya. En in Netanya is ook een organisatie die omziet naar overlevenden van de Holocaust. Brian is een Messiaanse Jood die in Yeshua gelooft. En daarom was het heel bijzonder dat hij het vertrouwen kreeg van deze organisatie om met 50 Holocaust-overlevenden een reis te maken. Ze zijn een dag op stap geweest naar het meer van Galilea en hadden voor de deelnemers een prachtig programma uitgestippeld. Brian had ook een aantal Messiaanse vrienden meegenomen die muziek maakten, verhalen vertelden en hun getuigenis gaven. En toen ze gingen varen op het meer van Galilea, heeft Brian zelf een Bijbeltekst gedeeld uit Marcus 4, vers 35 tot 40. Toen er storm was op het meer van Galilea en dat Jezus in de boot aan het slapen was. En dat zijn discipelen riepen, meester, word toch wakker, doe iets. En toen sprak Yeshua tegen de wind en tegen de golven. En hij zei tegen zijn discipelen, waarom zijn jullie zo bang? Hebben jullie nog steeds geen geloof in mij? En dan staat er, en ze werden bovenmate bevreesd en zeiden tot elkaar, Wie is toch deze dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Wat mooi dat zo'n tekst zo'n diepe indruk maakt op deze mensen. Zodat er een aantal waren die zeiden, we willen meer weten. En dat er zelfs één vrouw was die gebed heeft gevraagd. Zullen we een moment bidden voor deze groep mensen, deze 50 Holocaust-overlevenden. En ook voor het werk van Brian en Rachelli, een hulpverleningswerk, maar ook deze taak die zij zo gekregen hebben. En we bidden dat ze in de toekomst ook nog veel van Gods zegen mogen uitdelen. En dan zijn we nu gekomen aan het eind van dit gebedsuur. Zo meteen draai ik nog een nummer van Paul Wilbur. Shalom Jeruzalem. Dit programma wordt nog herhaald op dinsdagavond om 9 uur. Woensdagnacht om 2 uur. Speciaal voor onze Surinaamse vrienden. Donderdagavond om 8 uur en zaterdagmorgen om 9 uur. En dan wens ik u nog een heel gezegende nieuwe week toe. En een shalom van de Allerhoogste. Tot volgende week, tot een nieuw gebedsuur op Radio Israël.

Yaka Yeshua Merape et Zai Rak Shimcha HaKadosh Yeshua Mishakem El Chayai Damo Shirze HaElohim Asher Ikrib El Chayai HaTahor VeHamushlam הנפסך לתת עולם כן כל עיינו נעשה ובחופנו סבלה ובחבורתו נרפא נרפא לנו רק דמך היקר ישוע מחבר חטאי רק שמך הקדוש ישוע מתאר את חיי דמו של שא האלוהים אשר הקריב את חייו הטהור והמושלם הנוסך את עולם כן כל היה ובחבורתו נרפא, נרפא לנו לשוק ולכיכר שופר קורא בהר הבית בעיר העתיקה ובמרות אשר בסלע אלפי שמשות זורחות נשוב נרד אל ים המלח בדרך יריחו ירושלים זהב ושל נחושת ושל אור הלא לך לשירייך אני כינור ירושלים של זהב ושל נחושת